Він ще раз подивився на її відображення у широкій, вилизаній мийниками вітрині маркету, сковтнувши липку слину. Так, потім, уздовж якихось 2 років, вона буде скаржитися на різі, у сечостатевих каналах, на геморой, на випадіння прямої кишки. Суче ця скороминучість, як оцей сизий вітер, що надуває яскраві балахони спідниці суконь, відкриваючи чорний таємничий вхід до життя. Він піднімався крутими східцями, зайшовши з чорного ходу на 9-й поверх. Ковзуючись мокрими ступнями в черевиках, з кожним новим поверхом його тверезило, і шматок синього неба, напевне, на дощ, приводив до пам'яті. Лямур уже нічого не думав, тільки відчував, як тяжка, налита кров'ю і жахом, порожнечі голова хилитається на шиї. Нарешті він добувся на 9-й поверх, витягнув беретту і, відкриваючи двері, ввалився у напівтемну крихітну кімнату з одним лежаком, переносним телевізором. Більше нічого. Понишпоривши кімнатою, він зробив висновок, що тут нікого не було. Та й не могло бути. Якщо він не буде малюватися, то може просидіти тут 1 або 2. Потім щось проясниться, або його, диви, навіть передумають убивати, ймовірно, й таке. Він понишпорив у сумці, забитій грошима, витягнув пакет з кокаїном, розсипав порошок на підвіконні і розбив на 4 доріжки. Втягнув 1, відійшов, пройшовся, викидаючи посмішному ноги, витираючи ніс. Повернувся, докінчив 3 відразу. Смачно чхнув, 3 рази. У голові прояснилося. Напевне, нічого страшного не трапилось. Швидше це самодіяльність Яшки разом з Мормоном. Мобілку він відімкнув. Але можна спробувати увімкнути, може якась трястя спробує додзвонитися із стаціонарного, тобто домашнього. Він закурив, дивлячись у щілену портьєр на висотну будівлю навпроти. Вивалюються на балкон, діловито підкурюють, розмовляють, засмаглі, щасливі, наче це життя тягтиметься блазенську безкінечність. Вони безтурботні аж доти, доки випадок тупий, але спрогнозований чиєюсь невмолимою силою, викине на бордюр або на теплі долоні їхніх родичів чи коханих мозкову жижку. Отоді тільки й почнеться весела карусель. Дзінь-дзінь – це не поштар, а смерть. З удавкою, з позором і з злиднями, із підвішеними до костяниці кредиторами або ментами. А до цього тільки скління і тління. І зараз йому хотілося, щоб усе попереднє життя було вигадкою. Під сльозив крізь пори, узурпатори, уже весело він подумав, глянув на білу сорочку, дорога, з голландського сукна. Яшка привіз її тільки 3 дні тому, разом з отим твідовим піджачком. Фраєр завжди був недорікою і не міг думати наперед. Ото воно у нього і почалося із білих сорочок. Це для нього стало нав'язливою ідеєю, як і 224-й кілометр. Його тоді батько взяв, щоб накопати червів для рибалки. Він добре пам'ятав той ледачий серпневий полудень. Місцеве населення знайшло розвагу, тиліпало язиками, що ось ніяк не ущерблюється місяць, висить собі кривавою кишкою над степом, над озерами, над млином з повийманими вікнами. Отак 3-й день теліпається. Баби ходили ворожити на карти, і кожен виліплював найнеправдоподібнішу гіпотезу. А у день сонце нещадно вилизувало пласкі поверхні місцевих помешкань, і вечорами стояла тиша разом із причманілою мошкарою. Нічого такого ніхто з молодшого покоління не передбачав. Ніщо, нічого не віщувало. Мешканці цього невеликого за розмірами району, закрученого вузлами старих вуличок і закапелків навколо мертвого озера, де поналіплювалося перекошених одноповерхових будиночків із вічною сльотою над дахами, спертим болотяним повітрям, смородом від кісткового заводу, де спалювали падель, сміття, напівзруйнованим, але діючим монастирем, звідки шурхали чорні скарлючені постаті монахів, та самотньою церквою, якраз побіля урвища, ближче ще до одного озера, де водилася така-сяка риба –